شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا جل شأنه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قد كاهيت إتاج الله سبحانه وتعالى أم إتاج بعض المجاربي أمبايا وأنا جارب قوي وندم أنا وجارب قوي وندم جارب إلى فانزا بلا إتاج الله الخوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف، na tutakujaribuni kwa kitu sehemu katika hofu. Kwa maana katika maisha yenu mtapigwa sehemu katika hofu, na hii ni mtihani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao kwao Allah subhanahu wa ta'ala anawaadhibu baadhi ya watu na anawajaribu baadhi ya watu kwa hofu. Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akaleta jambo hata kama alikusibu, hata kama alikukusibu wewe, lakini kile kitendo cha kupata hofu na kitendo cha kuhangaika na kitendo cha kuhaha na kitendo cha kukosa baadhi ya raha zako za maisha, ikawa hiki ni kipimo kuwa wewe ni dhaifu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhannasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yenu watu nyote ni mafakiri mbele ya Allah, nyote mbele ya Allah ni fukara, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejitosheleza pekee jalla wa ala. Ama mwanadamu zote awapo kwa umri wake au kwa elimu yake au kwa mali na uwezo na kujitosheleza au kwa jasi, basi Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ghaniyyun 'anil 'alamin, lakini viumbe wote ni mafakiri wanamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah analeta baadhi ya mambo ili watu wote wajue kuwa wote ni wa Allah na wote ni watumwa wa Allah na wote ni mafakiri, na hakuna mjanja wala mwenye uwezo, bali Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio rabbul alamin, yeye ndio mola wa zake na serikali yenye nguvu. Lakini wakati wa mwanadamu akawa hana ujanja, bali mwanadamu anafaa kujiangalia jeshi la Allah kama vile ameambiwa bwana, kuna askari anakuja tena mwenye bunduki au mwenye mashine ngumu, pengine avae bulletproof ajizuie kwa ajili ya risasi isiingie au vitu kama hivyo. Mwanadamu akawa kuanzia chini ya mara wake mpaka juu ya mkosi wake, anajikinga akihali kila sehemu kama vile anapokutana na jabali kubwa, hali ya kuwa ni vijiji vidogo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote ni dalili ya kumwonyesha mwanadamu ajidhalilishe mbele ya Mola wake. Na anakipanga namna hiyo, baada anaandaa majasi makubwa, anaandaa mavazi makubwa kwa gharama kubwa, baada anazidi kuhaha na hajiamini, na anaanza pia kadondoka ikiwa Allah amekadiria, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala mafaatam wa ma lam yasal lam yakun, aliyotaka Allah lazima liwe, na mara Allah subhanahu wa ta'ala hajataka basi haliwezi kuwa. Yaqulu Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala anasema ma fi takana wa illa ma sha'a, lolote ambalo ametaka Allah litakuwa hata kama sijataka mimi mwanadamu. Wa ma atitu lam yakun illa mtasa, na lile ambalo nimetaka mimi haliwezi kuwa ikiwa hujataka wewe Allah, kwa maana lile aliyotaka Allah lazima liwe. Ni sawasawa mwanadamu ametaka au hakutaka. Haya yote ni dalili kwa mwanadamu ni dhaifu, lazima mnyenyekee na mwelekee Allah jalla wa ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imam al mursalin nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ndugu zangu, haya yote na kuonyesha kwa mwanadamu duniani amewekwa ikiwa ni sehemu ya mabalaa na ni sehemu ya mitihani na ni sehemu ya kalkal, kadhalika ni sehemu ya balbal za aina mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria na anaamua zimsifu mwanadamu. Mwanadamu kila anapopambana na changamoto iliyo mbele yake, basi apambane kwa ajili ya starehe, hata akijidanganya, bali anapambana ili aondoe changamoto hii na akabiliane na changamoto nyingine, akipambana kwa ajili ya mtihani huu ili akabiliane na mtihani mwingine, na hakadha mpaka kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna jambo ambalo mwanadamu atalipata akasema hapa ndo penyewe. Hakuna mahali ambapo mwanadamu atastarehe. Ni sawasawa ni mtoto mdogo akikuwa kama ni kijana akafikiria kuoa, basi anaoa ili apambane na changamoto zinazokuja baada ya kuoa. Na kwani zipo changamoto nyingi za wake, za watoto na mambo mengi yanayomsibu ambayo hakumsibu kabla. Na akipata watoto kadhalika anakutana na changamoto ambazo hakuzipata kabla ya watoto. Kadhalika akitafuta mali ana changamoto ambazo anazipata kabla ya mali. Na akipata hii anakutana na hizo, akipata zile anakutana na zile. Haya ndiyo maisha ya duniani. Ad-dunya laysat daru qarar, dunia si nyumba ya kutulizana wala nyumba ya starehe, ni nyumba ya taabu juu ya taabu, ni nyumba ya shida juu ya shida. Fahali aliman alima hadha, pongezi kwa yule aliyejua haya na akajua kuwa duniani ni sehemu ya maandalizi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan damka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Na yeyote atakayejiepusha na utajo wa Allah, Allah atampa maisha ya dhiki na taabu juu ya taabu na balaa juu ya balaa, na hizi ni adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ndugu zangu waislamu, katika irada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amepitisha kawaida jamii kwa Allah, lawa ngao wa kuota washoni na ikawa sala na kuba ya korona, watu wote wangeja misikitini. Lawa Allah ngao wa watu wote ahlu wa sunna na sunna, watu watakaingia katika sunna hawakuhusu na maradhi hayo, watu wote wangekuwa watu wa sunna. Tazama namna watu wanavyonyenyekea kwa sheria moja baada ya nyingine, kwa kanuni moja baada ya nyingine, baada ya kuelekezwa na binadamu kanuni hiyo, wakijua kuwa kuna faraha na kuna nadhaa, wakiambiwa ukifanya hivi pengine itakuwa ni sababu ya kinga. Naam, tunakubali, kwa sababu kadhalika kuchukua sababu ni katika alama na ni miongoni mwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, firra min al-madzum firara min al-aqd, nikimbia mwenye ukoma kama vile unapomkimbia simba. Naam, ilmu anataja si kwamba uambie uende kwa mbio kwa miguu yako, bali chukua tahadhari na yale yanayoweza kukinga na kusaidia. Lakini kama wana hayo, tazama zile tahadhari zinazotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, namna alivyowafanulisha waja kunyenyekea kwa tahadhari hizo. Lau ingekuwa Allah anakadiria kwa mfano wa jambo kama hilo ndio watu wote waswali, basi watu wote wangeingia msikitini. Lakini tambueni ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqakum faminkum mu'minu wa minkum kafir, Allah ndiye aliyekuumbeni, wamo miongoni mwenu waumini na wapo miongoni mwenu makafiri. Kwa hiyo Allah anakadiria namna hiyo ili wasalimika wakusalimika na wapotea wakupotea. Lakini Allah anatupa uhuru na anatupa khiari na anatupa matashi katika maisha yetu. Ndugu zangu Waislamu, haya ni katika baadhi ya nadhaa ambazo tunaweza kunasihiana. Lakini kadhalika kwa jambo la mumin, lazima mumin siku zote awe baina amrain, baina alkhawfu waraja, baina ya kuhofu kadhalika na raja. Na mwanadamu lazima atofautishe kati ya alkhawf ambayo ni atabii, kadhalika alkhawf ambayo ni ibada. Watu wakigeuza hofu ya ibada wakaipeleka kwa virus, wakaipeleka kwa viumbe, hofu ambayo ni ibada huwa alladhi la yasruhu illa lillahi wahdahu, ni ile ambayo haifai isipokuwa kwa Allah pekee. Wa'lam anna almar'a la yumitu wala yuhyi, tamani kwa maradhi hayafishi wala hayahuishi. Alladhi yumitu huwa Allah walladhi yuhyi huwa Allah, anayafisha ni Allah na anayahuisha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walmautu yati maratan wahida wa amma almar'u kad yatakarraru ala rajulin wahid au fi rajulin wahidin, mauti anakuja mara moja tu wala hajikariri kwako. Ama maradhi yanaweza yakatoka haya yakaja yale yakajaza yale yakapona haya yakaja yale, hiyo ni tofauti kati ya mauti na maradhi. Kwa tambuani ya kuwa lazima tubakie kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala, na lazima tubakie kuamini ya kuwa alilitaka Allah ndilo linalokuwa na ambalo hajalitaka Allah subhanahu wa ta'ala haliwi. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ma yusibu al-muslima min nasab wala wasab wala hamm wala huzn. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema mumini asibiwi uchovu wala maradhi wala mawazo wala huzuni mpaka mwisho. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema hata shauka tishafuha, hata mwiba unayomchoma illa kaffara Allahu biha khatayahu, isipokuwa Allah kwa jambo hilo anamsamehe nje makosa yake. Kwa maradhi ni sababu ya kusamehewa na madhambi. Ikiwa mtu atasibiwa pasina kuitia mikono yake kwenye maangamivu, ikawa jambo limekadiriwa kwake, Allah akakadiria jambo likamsibu, atamwona kuwa atakuwa ndani ya ibada akiridhia na akatawakal kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa amechukua sababu za kisheria zinazotakiwa. Ndugu zangu Waislam, na isiwe nafsi yangu kadhalika na zilizo nafsi zenu, turejea kwa Allah. Wa'lamu anna hadha huwa waqtu lmubadharati lil amal, ndo wakati wa kuharakia matendo. Yaqulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, badiru bil amal badiru bil amal fitana taqta al-layl al-mudlim, harakiyani kutenda matendo kabla hajaja fitna kama kiza la usiku, mkawa hawezi kufanya mnachotaka. Fitna inaondoka hii na kuja ile, hili na zima ile, ile na zima hii, ikawa jambo likawa katika sura hiyo yurakibu ba'dahu amala, ikawa fitana yurafiku ba'dhuha ba'dha, baadhi yake ikawa inalainisha baadhi nyingine, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwa wakati akijaja fitna mwenye fursa akimbilie mapendo. Yule ambaye ni safu kijana, na wakati wa kusoma na kufanya ibada utakuja wakati unataka, lakini huwezi. Yule ambaye ana nguvu, na wakati wa kuhudhuria swala za jamaa utataka, lakini misikiti haiingiliki, au kadha wa kadha, au umri umepita, au nguvu hauna, au ndo unaumwa. Wama ila dhalik fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.